Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ta 4:44. Moje miasto. Nocą. To na dzień dobry dziś w budziku. No tak troszkę przewrotnie. Nocą na dzień dobry. Nasza piosenka dnia, jak zwykle o tej porze. Kenny Opla. claustrophobic loss to prove it hurts so good. In the party's over, I'm still on your couch, not long. Yeah, if there is a line, I know you won't cross it. Take your time. Take your time. But I might die. But I might die. She's gotta go. Everybody's still breathing. Weight of my shadow, it gets more heavy, and it scares me. Yeah. The cherubs are scarred. Yeah, yeah, yeah. It's when the hearts collide. Yeah, yeah, yeah. Speeding with no drive. Yeah, yeah, yeah. Just let the light expire. Yeah, yeah, yeah. You say I know that it's fine. Yeah, yeah, yeah. I say I know that it's fine. Yeah, yeah, yeah. You say it's only a fire. Yeah. More than fire. She's gonna cut my head off, but I don't care. Kenny Opla w naszej piosence dnia. Kilkukrotnie do usłyszenia. Tak, tak. Również w porannym zapraszamy po 8.30. A tymczasem na budziku 8,5 minuty po czwartej. Gdzie tamten czas, życia smak, gdzie uroki młodych lat i gdzie są ślady dziecięcych stóp? Rodzinny stół, zapach świąt, tak mi bardzo tego brak. Wiem, że nie wróci to nigdy już. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Przeszłości głos groźny jest, niepokoi ciągle cię, kładzie się cieniem na życie twe. Zabiera tlen, dusisz się, już tak nie możesz żyć i musisz przeciąć tę czarną nić. Trudny dzień, wspomnień dzień, przecież skończy się. Przyjdzie sen, dobry sen i zabierze lęk. A potem śnie nowy dzień, wszystko może zmienić się, więc już się nie martw, nie będzie źle. Dookoła świat musisz go gonić, zrównać z nim krok.

sygnały szybciusieńkie. Ach, to była szybka rozgrzewka i rozgrywka. Panowie dziś wygryźli panie, chociaż podglądam, nasłuchuję te kolejne sygnały też od pani, no ale liczą się te pierwsze. Deja vu, mam deja vu. Po naszemu to dublecik pan Janek ustrzelił telefonicznie z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. Tak jak wczoraj plus chi, wczoraj się piło, a dziś już nie siąpi. No i ma być coraz cieplej, choć zapowiedzi synoptyków są zgoła inne. No ale to pewnie cieszy zawodowych kierowców, a takim jest pan Janek, kiedy to dodatnia temperatura nawet pod koniec lutego. Brawo Jasiu, pierwszy sygnał telefoniczny. Mailowo pan Adam z Jarosławia, Podkarpacia, zgłasza obudność i nasłuch. Za oknem 7 stopni powyżej, sucho, nie wieje, no i zapowiadają się dobre warunki do biegania. A dziś środowa dycha do przebiegnięcia. Start, a jakże o 4:44:44 biegający pan Adam z Jarosławia. Gorąco pozdrawia i zachęca do biegania. Jestem pełen podziwu. O tej właśnie porze, przed piątą zaczyna... Nie, to jest jakiś kosmos. No i jeszcze sygnał SMS-owy z Bielska-Białej. Pan Jarek pozdrawia tych, którzy już wstali. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pierwszy sygnał z Bielska-Białej to pan Jarek SMS-owo. Ciąg dalszy sygnałów od państwa już za chwilkę. Za moment także powitamy nowy dzień. A teraz 18 minut po czwartej. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że we'll be right back. A dziś z kalendarza świąt osobliwych właśnie święto, dzień czy uroczystość, no jakkolwiek to nazwiemy, związane ze spaniem właśnie. Kto to wymyśla? Szczegóły za kilka chwil. Imieniny Lutosławy, Aleksandra i Mirosława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku. O prawie 2 godziny potrwa, prawie 11. O słońce obudzi się o 6:30, zajdzie tuż po 17:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 lutego. Dzień dobry Państwu. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. You lift me high up out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I'm singing revival, revival, revival song. Revival. I try to find you. Lost my way, walked in the darkness in search of day. Fantastycznie i przebojowo. Również przebojem wdarł się na listę przebojów kolejnego. Propozycję już wkrótce. Niezmiennie zachęcamy do głosowania. Najłatwiej z naszych stron internetowych. Nowa czy odświeżona strona listy już do Państwa dyspozycji. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii właśnie z 26 lutego. I tak w 1802 roku urodził się Victor Hugo, francuski pisarz, poeta, autor dramatów, powieści i pamfletów politycznych. 186 lat temu urodził się Aleksander Zarzycki, pianista, kompozytor, pierwszy dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Zmarł w 1895 roku. W 1873 urodził się Wacław Berendt, powieściopisarz, tłumacz okresu modernizmu, obok Władysława Reymonta główny przedstawiciel realizmu w literaturze młodej Polski. Zmarł w 1940 roku. 110 lat temu urodził się Aleksander Fogiel, aktor teatralny i filmowy. Grał m.in. w Zmartwychwstaniu, Kaukaskim Kredowym Kole, także w telewizyjnych serialach Przygody Pana Michała, Pan Wołodyjowski i Chłopi. W Fogiel zmarł w 1996 roku. A 22 lata temu, a więc w 1998, zmarł Wojciech Ondraszek, zawodnik rajdowy, wieloletni działacz sportu samochodowego. Kilka wybranych wydarzeń to na teraz, oczywiście również kalendarium muzyczne za niespełna godzinę. Już teraz polecamy i zapraszamy. Najświeższa prognoza pogody za niecałe 4 minuty, a do tego czasu z naszej płyty tego tygodnia Paulina Przybysz. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową? Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Chodzi w technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita tu do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Rypy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki. Starbucks, miejska karma, kawa, szuarma. Bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Tygodnia w Trójce, Paulina Przybysz i jej kompozycje. Dziś minimalizm, a z płytą tygodnia usłyszymy się m.in. w audycji do południa po 10:00, także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 18:00. Pan synoptyk w pierwszych słowach swego listu informuje, że Europa w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim oraz Atlantykiem, tylko Półwysep Iberyjski oraz Skandynawia w zasięgu wyżów, no a Polska pozostawać będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Bałtyckim. Punkt 4.30. Jeśli chodzi o prognozę pogody, mówimy sprawdzam. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie tak się przejaśni, że popada deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najwięcej opadów w Bieszczadach. Tam przybędzie kolejne 15 cm śniegu. No ale w ciągu dnia w pozostałych regionach też opady, krupy śnieżne i lokalnie możliwe burze. Głównie na zachodzie oraz w centrum kraju. Ciśnienie niskie, bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 978 hektopaskali. No i wiatr. wiatr, bo o tym sporo ostatnio mówimy. Dziś już słaby i umiarkowany, południowo-zachodni oraz zachodni, choć nad morzem jeszcze dość silny, w porywach do 50, potem do 70 km na godzinę, ale wysoko w Sudetach do 70, lokalnie 75 będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. A jeszcze temperatura jak na końcówkę lutego całkiem przyzwoicie, od 3-4 stopni miejscami nad morzem oraz na obszarach podgórskich do 8 na południu oraz na wschodzie. Choć już słyszałem głosy niezadowolenia po tych ostatnich wczorajszych, przedwczorajszych plus 12 na krańcach południowo-zachodnich, że co to ma być. No, przypomnę pierwsze zdanie, czy jedno z pierwszych, że napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. Zima wciąż trwa, nie tylko w kalendarzu, w wielu miejscach na krańcach południowych, jak spoglądamy w prognozy, również. Za 28,5 minuty piąta. Nowe nagranie w Trójce. To Morrissey. You ain't Morrissey z panią Thelmą pięknie śpiewają. Zacne nowe nagranie w Trójce Wróże. Ogromny sukces na liście przebojów. Raz jeszcze przypominam, proszę zagłosować. To najłatwiej z naszych stron internetowych. A tak się przejaśni, że popada. Pani Agata z Krakowa napisała. To wcale nie było śmieszne. No, deszcz ze śniegiem, śnieg z deszczem i to w wielu miejscach. Dziś do tego krupa śnieżna i burze. To tak z kilku sobie tylko wynotowałem z prognozy pogody. Kilku znaczących dziś tych skojarzeń pogodowo, choć nie tylko, o których to pan synoptyk. Jak mówię o tych skojarzeniach, bo czy to przypadek? Wydaje mi się, że to spam jakiś reklamowy, otrzymałem w skrzynce już, nie wnikając w szczegóły, ani w markę, w nazwę sklepu i tak dalej. Informacje o tym, że jest w sprzedaży, i to wydaje się ten, że sprzedawca proponuje redaktorkowi odporną na deszcz latarkę o potężnym świetle, odporną na kurz, wstrząs w stalowej ramie. No, to musi być potężne uderzenie, ale pierwsza rzecz, odporna na deszcz latarka. No, no, przy prognozie pogody takiej, a nie innej. Przypadek. Za 22 minuty piąta. Za chwilkę sygnał od państwa, będziemy sprawdzać rzecz jasna listę obudności, ale przyda się jeszcze wcześniej, tak jak wczoraj, tak jak w grudniu, nie po południu, a z samego rana i w styczniu, i jeszcze do końca lutego numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Będziemy mieli dla państwa nagrody, będzie konkurs, proste pytanie. Państwo wiedzą, gdzie szukać odpowiedzi, a jeśli nie, to wszystko podpowiem za chwilkę. Za moment ruszamy z naszym konkursem. Jak zwykle w lutym, również i do końca tak zwanego sezonu grzewczego. Myślę, że bardzo przydatne i to już nie gadżety w postaci latarki odpornej na deszcz, wstrząs, kurz, czy co tam jeszcze. Na razie Baranowski i prawie wszystko się wyjaśni, gdy powiem tytuł nagrania. Dym. Początek i koniec. To naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Ponoć jesteśmy podobni do siebie. Przez to dzielimy ten ogień na pół. Między nami pewnie nikt nie wie. Samo zapłony iskry marzenia ściętych głów. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Ja jestem dym, a ty w głowie. Lewandowski i Dym na budziku prawie w 4:44. Ruszamy z konkursem Czat i Ogień, obudź czujność. Pod takim hasłem także organizowana jest akcja społeczna we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czat i Ogień, obudź czujność. Warto zajrzeć na strony internetowe Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tam podpowiedzi do naszego pytania, podpowiedzi, odpowiedzi i ważne sprawy, o których mówimy właśnie w sezonie grzewczym. Czat i ogień, obudź czujność. To hasła, które z pewnością trójkowi słuchacze budzika wiedzą. Wiedzą także o tym, że numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335 już do Państwa dyspozycji. Koszt wysłania takiego SMS-a w naszym konkursie to złotówka i 23 grosze. Regulamin na naszych stronach internetowych. A dziś proszę odpowiedzieć na pytanie, co jest główną przyczyną zaczadzeń. Co jest główną przyczyną zaczadzeń? 71335. Przez godzinę czekamy na Państwa odpowiedzi. No niech będzie podobnie jak wczoraj w trzech żołnierskich słowach. Co jest główną przyczyną zaczadzeń? 71335. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A wspaniałe i bardzo przydatne nagrody w postaci czujnika czadu i dymu czekają. 71335. Powodzenia. Yeah. Lizo, przebojowo, tak nam się spodobało od nowego roku. Słuchamy, prezentujemy i od czasu do czasu robimy głośniej. Ani się obejrzeliśmy, już śmignęła nasza ulubiona, 4:44, 44:44, znaczy się pan Adam z Jarosławia już na ścieżce biegowej od 3-4 minut. Gorąco pozdrawiamy i machamy radośnie, a zazwyczaj biegacze uśmiechnięci też tam ze słuchawkami w uszach, myślę, że wykręcają niezłe czasy. No przynajmniej tak sobie dodaję, może nie z tej naszej warstwy słownej, ale muzycznej spotkań w budziku. Dziś uśmiecham się, bo pan Stefcio z Mielca podsyła z kalendarza świąt osobliwych. Ja ciągle zachodzę w głowę, już tyle lat. Kto to wymyśla? Mam pewne podejrzenia, ale dziś ponoć dzień szufelki. Komu taka szufla mogłaby się... No, tak czy inaczej, dzień szufelki. Jak to świętować? No, jest święto, jest wspominam. Już w drodze pan Marcin z Pajęczna. Kłaniamy się. EPJ z przodu i z tyłu auta. Na nasłuchu od północy. Dziś na linii Kruszwica-Jastrzębie-Zdrój. To pan Tomek z Zafajerą. Oczywiście kierowca zawodowy także radośnie, ale i bezpiecznie, przypominając o zasadach, właśnie zwracać uwagę i na prędkość i szczególną ostrożność na te warunki pogodowe i drogowe, jakie teraz nam towarzyszą. Przy warsztacie 5 już ptaki śpiewają. Czyżby to już wiosna, kawa i do pracy, bo klienci czekają, meble na wymiar same się nie zrobią. Pan Rafał Stolarz z Bielska Białej z nad warsztatu pozdrawia. Uściski od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki od pani Moniki z Opola, która to tradycyjnie melduje się już z drogi do pracy. Termometr pokazuje 6 stopni i na szczęście nie pada. Pani Iwona z Nysy o tym, że pogodowo całkiem nieźle, plus 3 nie wieje i nie pada, więc będzie można rowerkiem dziś do pracy. Jeszcze pani Ela z Opola o tym, że na liczniku 6 stopni, no to potwierdzają się dane pogodowe pani Moniki. Serdecznie dziękujemy za te sygnały życzliwości, również te dotyczące wczorajszego dnia. O tym wczoraj mówiliśmy pod koniec audycji. Między innymi od pani Agnieszki, od pani Katarzyny, od pana Rafała i od pana Piotra. To tak tylko kilka tych ostatnich maili, które mam w pamięci. Pan Maciek również poruszony taką właśnie, myślę, życzliwością, tak chyba należałoby to powiedzieć, i wpisaniem się w ten ważny i smutny moment z życia pana Maćka. Wczoraj podzielił się, i to pod koniec audycji, także przekazałem smutną informację o tym, że pożegnaliśmy dużego budzikowego psa mierzącego pokrywę śnieżną. Odszedł do krainy wiecznych łowów, tak napisał pan Maciek i dopisał później po audycji już, że bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którym brakować będzie właśnie dużego budzikowego psa, który to do końca słuchał budzika, a przez tyle lat sprawiał nam mnóstwo radości. Na trójkowym budziku za 10 minut piąta, za chwilę sygnały zagraniczne. Jeszcze nigdy tak jak dziś nie czułem się źle, gdy obudziły mnie ptaki. To całkiem jakbym miał ostatnie życie w złej grze. A dobre miny już nie wychodzą jak dawniej. Nieważne jak przez te plaże pełne gorącego szkła i nic, że krwawi, że parzy, a każda jedna obca twarz już nic nie znaczy i nie będzie znaczyć nic jak tego dnia. Thank you. mała kropla krwi tak mignie, stała się oceanem. A dziś, dziś tak trywialnie brzmi. No bo dziś to już mi się tak nie chce żyć jak dawniej. Iść nieważne jak przez te plaże. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy słuchać tych, co mówią, że we dwoje. Że we dwoje nie wygramy żadnej swoje. Happy set. Nie tylko mnie, ale widzę także po dzisiejszych sygnałach od Państwa poruszyła nas w budzikowej rodzinie ta informacja. To więc, Panie Maćku, proszę się trzymać. Jesteśmy z Panem. Kolejne sygnały zagraniczne. Tym razem między innymi od Pana Pawła, który właśnie wrócił z nocnej zmiany. Powoli czas spać, ale jeszcze chwilkę posłucha redaktorka. Pozdrowienia z Holandii. Pan Paweł informuje, że tam święto. Pada śnieg po raz pierwszy od ostatniej zimy. No to Holandia, czy Niderlandy lepsze od Polski, przynajmniej w tej centralnej części kraju, a już nie mówiąc o dalszych rubieżach, niby o biegunie zimna. Tam, gdzie zazwyczaj o tej porze śnieg i tęgi mróz, a właśnie już od dobrych kilku sezonów tego nie uświadczysz, a i mało tego, w tym roku o tym mówiłem w poniedziałek, pierwszy bocian i to nie taki, który został gapa u nas, ale który już przyleciał być może z Wiadowca na Suwalszczyźnie, zaobserwowany przez leśników Wigierskiego Parku Narodowego. Pan Adam akurat wyrusza, jak spływają te pierwsze sygnały, już jestem na nogach od ponad godziny z Trójką, rzecz jasna, jeśli czasem Państwu przy mikrofonie czy odbiornikach wydaje się, że przy okazji wizyty w arabskiej metropolii lub gdzie indziej widzieli horror w ruchu na ulicy, to znaczy, że nie byli w Baku. Miłej środy, tak krótko z Azerbejdżanu. Pozdrawia pan Adam. Kłania się także Brisbane, lepkie 30 stopni, tak pisze pani Paulina. Deszcz wisi w powietrzu, no i kawa obowiązkowa. A ta kawa z dużą ilością cukru i pewnie z mlekiem w Alkobar, gdzie pan Tomek też na nasłuchu, 22 stopnie to na teraz, ale temperatura dojdzie do 25. Burza piaskowa i wiatr, a w ciągu dnia do 42. No i niestety koronawirus dotarł też nad naszą małą wyspę niedaleko Bahrajnu. To informacja najświeższa na teraz od pana Tomka. Bardzo serdecznie dziękujemy również i za takie, no niestety wpisujące się w naszą rzeczywistość smutne informacje. Sygnały od państwa to po godzinie 5:00, powitanie nowego dnia również, zachęty do wzięcia udziału w konkursie, a z listy przebojów Trójki teraz Alanis Morissette. Za chwilę 5:00. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw my line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can get